یک شاخ گل، برنامه شماره 282. تدبیر کنم هر شب تا دل ز تو برگیرم، چون مهر برآرد سر مهر تو ز سر گیرم. دل با تو درآمیزم کامیخته ای با جان، جانی دگرم باید تا یار دگر گیرم. بردار ز راه دل این رسم جگر خوردن، ورنه همه راحت را در خون جگر گیرم. ابیاتی که آمیخته به آهنگ شور شنیدید از شاعری است که در قرن ششم میزیسته و از مفاخر ادبیات ایران است. از این سخنسرای بزرگ مکرر در برنامه گلهای جاویدان یاد کرده ایم و گفته ایم که گنجینه داستانهای او بیمانند و از شاهکارهای ادبیات جهان است. نامش الیاس و تخلصش نظامی است و به حکیم نظامی گنجوی مشهور. از نظامی گنجوی که علاوه بر قدرت کم نظیر در سخنوری، در حکمت و طب و ریاضی نیز دست داشته، آثار تابناکی باقی است که دارای فروغ و گرمی بیمانندی است. لیلی و مجنون، خسرو و شیرین، هفت پیکر، مخزن الاسرار و اسکندرنامه، یعنی پنج مثنوی که به خمسه نظامی معروف است. غم تو خجسته بادا که غمیست جاودانی، غم تو خجسته بادا که غمیست جاودانی، ندهم چنین غمی را به هزار شادمانی. دل من کجا پذیرد عوض تو دیگری را، دیگری به تو نماند تو به دیگری نمانی. تدبیر کنم هر شب تا دل ز تو برگیرم چون مهر برارد سر مهر تو ز سر گیرم دل با تو ترامیزم کامیخته با جان جانی دگرم باید تا یار دگر گیرم یا زبانه بی زبانی شانه‌ام سر می کشد از آه درد آمیزم. روز و شب توفان کند دور از راخش این عشق سیل انگیزم. زن آمارادی باید اکنون به سنگ خارا نیمه شب ها شکوه ها از او کنم. داده از کف روشنی را فانوس چشمم در جوان زبانه بی زبانی. چو دیوانه شد هم درد من در گوشه میخانه اش کن، به غم یارش کن، گرفتارش کن، تازه دل آهی کشد و اشکی بفشاند تا چو من بر آتش غم دل را بنشاند. شاخه گلی که نثار شد شماره 282 بود که با شرکت خانم پوران و آقای حبیب الله بدیعی تنظیم یافته. اشعار از نظامی گنجوی، شاعر دانشمند قرن ششم، آهنگ از آقای بدیعی، ترانه از آقای معینی کرمانشاهی، گوینده آذر پژوهش.